Book 2 27 Hotellissa saapuminen Onko teillä vielä vapaita huoneita? Olen varannut huoneen. Minun nimeni on Myllää. Haluaisin yhden hengen huoneen. Haluaisin kahden hengen huoneen. Mitä maksaa huone per yö? Haluaisin huoneen kylpyhuoneella. Haluaisin huoneen suihkulla. Saanko nähdä huoneen? Onko täällä autotallia? Onko täällä kassakaappia? Onko täällä faksia? Hyvä, otan huoneen. Tässä on avaimet. Tässä on matkatavarani. Monelta on aamiainen. Monelta on päivällinen. Monelta on illallinen.